ingredientele sale contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna februarie în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsele selecționate din gama Gripovit. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbanco și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Laura Codruța Kövesi își învinge contra candidații și campania de denigrare a guvernului României, este favorită pentru postul de procuror șef al Uniunii Europene. A obținut primul loc și la votul din Comisia pentru Libertăți Civile după votul câștigat aseară în Comisia pentru Buget. The number of blank and spoiled votes was 1. The result obtained by the candidates was as follows. Jean-François Bonnaire is 22 votes. Laura Codruța Kövesi is 26 votes. And Andreas Ritter is 1 vote. Între timp, din București, opoziția avertizează guvernul să oprească atacurile la adresa Laurei Codruța Kövesi. Somez guvernul și coaliția majoritară să înceteze orice demers la nivelul Consiliului și la nivelul Parlamentului European. Iar procurorul general Augustin Lazăr, care și-a prezentat astăzi bilanțul instituției, se plânge de presiunile fără precedent făcute de puterea asupra magistraților. A fost promovată o campanie abilă având ca scop lezarea prestigiului, a încrederii în misiunea socială și probitatea acestora. În plan extern, Pakistanul a confirmat, a doborât 2 avioane de luptă indiene în spațiul său aerian. Informația vine pe fondul conflictului tot mai acut dintre cele 2 puteri nucleare vecine. Imediat subiectele pe larg, deocamdată prognoza meteo. Cerul va fi variabil cu înorări temporare în est, sud-est și centru. Va ninge la munte, fulguieli vor fi în Moldova, Dobrogea și Transilvania, iar în Muntenia, ploi și la Poviță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, iar cel mai cald va fi în Oltenia. În București, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi. Maxima 7-8 grade Celsius. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. O victorie uriașă a Laurei Codruța Kövesi în Parlamentul European a câștigat astăzi și votul din Comisia pentru Libertăți Civile. Fosta șefă a DNA a obținut 26 de voturi, cele mai multe. Așadar, este favorită pentru funcția de procuror șef european. 22 de voturi a obținut candidatul francez, unul singur candidatul german. Hey colleagues, if you're ready, we can announce the votes. Dragi colegi, dacă sunteți gata, pot să anunț rezultatul votului în ordinea preferințelor exprimate. 50 de votanți și 49 de voturi exprimate, așadar un vot alb. Domnul Bonner a primit 22 de voturi, Laura Codruța Kövesi 26 de voturi și un vot pentru domnul Ritter. Și acum voi trimite o scrisoare conferinței președinților pentru a spune care este rezultatul votului. Pe baza mandatului conferinței președinților vor intra în negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord pentru numirea noului procuror șef european. Mergem acum la Bruxelles, la Parlamentul European. Acolo se află Teo Dortiță, care a urmărit rezultatul votului. Bună ziua, Teo! Cum se explică votul de astăzi din Comisia Libă? Bună ziua! Cred că sunt 2 detalii care au contat foarte, foarte mult în felul în care au votat cele 2 comisii, Comisia de Libertăți, Justiție și Afaceri Interne și Comisia pentru Control Bugetar. În primul rând este sprijinul fără rezerve al Franței pentru candidatul evident francez. Sprijinul ăsta s-a văzut și în votul anterior indicativ din Consiliu. Candidatul francez a avut foarte multe voturi, iar cursa a fost foarte, foarte strânsă. Doar candidatul german a fost lipsit de un sprijin clar politic. Pe de altă parte, celălalt detaliu care ne interesează poate mai mult este opoziția înverșunată a guvernului român. Ei bine, această opoziție înverșunată a guvernului român a forțat parlamentarii europeni să acorde mai multă atenție acestui vot și pe unii dintre ei a făcut să se uite cu mai multă atenție la ce se întâmplă în România. Parțial explicația pentru votul pro-Kövesi din Parlamentul European, din cele 2 comisii, este această opoziție înverșunată, pentru că parlamentarii, în mod natural, au simțit nevoia să-și exprime solidaritatea cu ceea ce ei identifică, i-am auzit ieri vorbind în comisii, ceea ce ei identifică drept presiuni împotriva unui procuror care și-a făcut meseria. Așadar, Laura Codruța Kövesi are 2 avize favorabile, ca să zicem așa, în cele 2 comisii. În demersul pentru numirea unui procuror șef european, ce urmează? Urmează negocieri cu Consiliul. Spuneam mai devreme, la un vot indicativ anterior a câștigat francezul și grație lobby-ului intens făcut de România împotriva candidatului român. Acum rămâne de văzut ce va conta mai mult, pentru că a mai fost o selecție, selecția tehnică, dacă îi putem să spunem așa, pe care de asemenea a câștigat-o Laura Codruța Kövesi. Vreau să fie un lucru foarte clar. În audierile din Parlamentul European, toți cei trei candidați au arătat că își merită postul și se pricep la meseria pe care și-au ales-o. Dar, totuși, unul singur a arătat mai bine și aceea este Laura Codruța Kövesi. Deci urmează negocierile cu Consiliul și va conta foarte mult lobby-ul politic. De acum înainte este o discuție strict politică. Tehnică a fost până în momentul ăsta. Nu mai este o discuție tehnică, este politică, pentru că vom vedea cât de mult contează lobby-ul francez, cât de mult contează opoziția guvernului român și cât de mult contează opiniile celorlalte state membre. Și trebuie menționat aici, într-o paranteză, doar 22 de state europene participă la constituirea acestei instituții a parchetului european. Teodor Tiță din Parlamentul European în direct la Europa FM. Mulțumim. Și noi continuăm jurnalul. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu explică la Europa FM care sunt motivele pentru care oficialii europeni din Comisia Libe au votat pentru Laura Codruța Kövesi și în defavoarea contracandidaților ei. Doamna Kövesi are mai multă experiență de luptă efectivă în condiții de mare presiune cu adversari, i-aș numi monstruoși, cărora poate să le facă față. Atacurile guvernului României i-au convins pe parlamentarii europeni că puterea din România atacă Uniunea Europeană. Să vorbim acum despre victoria de aseară a româncei. Laura Codruța Kövesi a avut 12 voturi în Comisia pentru Control Bugetar, CONT, 11 a avut candidatul francez François Bonner, doar un singur vot a avut de asemenea germanul Andres Ritter. Eurodeputata Monica Macovei explică astăzi, voturile din ambele comisii, Libe și CONT, au aceeași valoare. Au aceeași putere, pentru că de asta și a fost o audiere comună și asta e logic, pentru că procurorul european se va ocupa de fraudă cu fonduri europene, care sunt definite în directiva PIF, de protecția interesului financiar ale Europei, ceea ce înseamnă fonduri europene. Și acolo sunt definite toate infracțiunile pe care le-a numerat în detaliu doamna Kövesi, numai de exemplu. Monica Macovei, într-un interviu pentru site-ul de știri Hot News, eurodeputata a comentat faptul că cei doi candidați din Franța și Germania au avut prezentări generale aseară în timpul audierilor, în plus nu au luptat de-a lungul timpului cu presiunea politică. Păi pare rău. Noi, în România, sau domnului Cădenă, au experimentat la presiuni politice și de toate felurile și mediatice mai mult tot timpul. Candidatul german a fost, da, tot așa, general. Da, da. A luat un vot. A fost fair play candidatul german, că a spus că este onorat că este pe aceeași listă cu doamna Kövesi. Da. Faptul că am avut parte de un vot secret. Și ați văzut că, de fapt, Kövesi a fost cea mai aplaudată la sfârșitul audierii. Între timp, din București, opoziția avertizează guvernul să oprească atacurile la adresa Laurei Codruța Kövesi. Ascultăm ce a declarat în urmă cu puțin timp președintele PNL Ludovic Orban după votul din Comisia Libe a Parlamentului European. Somez guvernul și coaliția majoritară să înceteze orice demers la nivelul Consiliului și la nivelul Parlamentului European în ceea ce privește procedurile ulterioare. Pentru că România a repurtat o victorie, dar este necesară, măcar în ceasul al 12-lea, mobilizarea tuturor actorilor politici din România pentru a maximiza șansa candidatului român de a obține funcția de procuror șef, o funcție extrem de importantă la nivel european. Ce scrie presa internațională despre candidatura Laurei Codruța Kövesi la funcția de procuror european, ne spune acum Sonia Teodoriu. Pentru un procuror cu un istoric de activitate ieșit din comun în ceea ce privește aruncarea după gratia politicienilor corupți, fosta șefa DNA din România se confruntă cu încă o problemă în plus față de competitorii ei. Propriul guvern se opune, scrie publicația Bloomberg. Agenția americană de știri mai relatează că administrația de la București a urmat modelul omologilor săi din Ungaria și Polonia și încearcă o reformă a sistemului de justiție în ciuda criticilor pe care și le-a atras de la opoziție atenție și de la oficialii Uniunii Europene pentru că subminează statul de drept. Cotidianul britanic The Guardian amintește că un juriu de specialiști în drept, o comisie independentă de selecție, a decis că Laura Codruța Kövesi este cea mai bună alegere pentru a conduce noul parchet al Uniunii Europene. Potrivit jurnaliștilor britanici, România este țara care vrea să-și blocheze propriul candidat la șefia parchetului european, dar nu are drept de veto. Le Figaro arată că în România războiul corupției face ravagii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Și între timp, în București, Procurorul General al României și-a prezentat astăzi bilanțul pentru anul 2018, o ceremonie fără strălucire, cu șefi de instituții îngrijorați de ceea ce face guvernul și cu multe semnale de alarmă. A fost o prezentare la care șeful statului a luat parte, dar de la care a lipsit ministrul justiției. Tudorel Toader nu a explicat ce anume l-a împiedicat să participe. Să ascultăm câteva fragmente din discursul Procurorului General. Opinia publică a fost ținută captivă anul trecut de către factorul politic, iar încrederea în procurori a fost afectată de o campanie abilă de denigrare a magistraților, acuză Augustin Lazar. Sub pretextul devoalării abuzurilor din modul de înfăptuire a actului de justiție și mai ales ale procurorilor, a fost promovată o campanie abilă având ca scop lezarea prestigiului, a încrederii în misiunea socială și probitatea acestora. Au fost extrapolate comportamente discutabile din cazuri absolut izolate la activitatea procurorilor în general, cu consecința inducerii artificiale a unei animozități față de un întreg corp profesional. De aici, până la atingerile aduse independenței, nu a fost decât un pas. Procurorul general a amintit că experții Comisiei de la Veneția au criticat și modificările aduse de coaliția PSD-ALDE cu sprijinul UDMR codului penal. Comisia de la Veneția a arătat că luate separat, dar și prin efectul lor cumulat, amendamentele vor afecta în mod serios eficacitatea sistemului judiciar de a lupta cu formele de criminalitate gravă, cum ar fi corupția, infracțiunile de violență și criminalitatea organizată. Mai mult, unele dintre amendamente sunt contrare obligațiilor internaționale ale României, ori merg mai departe decât cerințele rezultate din deciziile Curții Constituționale. La Cercul Militar, după Augustin Lazar, a ținut un discurs șeful statului. Klaus Iohannis le-a luat apărarea procurorilor și a atacat coaliția de guvernare. În ciuda acestui atac susținut asupra justiției și a încercărilor factorilor politici de subordonare a procurorilor, idealurile, principiile și normele care vă ghidează activitatea trebuie să rămână aliniate atât la interesele generale ale societății, cât și la valorile europene. Președintele Klaus Iohannis a criticat și modul în care guvernul face schimbări în justiție. Guvernul insistă în practica folosirii abuzive de ordonanțe de urgență, care produc, așa cum vedem în ultima perioadă sau cu ultima ordonanță 7, efecte dintre cele mai profunde și grave în interiorul sistemului de justiție. Amintim care este situația acum în țară după adoptarea celebrei ordonanțe 7 privind justiția. Klaus Iohannis a cerut în urmă cu câteva zile abrogarea ei. Magistrații din mai multe județe, din parchete și tribunale și-au suspendat activitatea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Informația momentului în plan extern. Pakistanul a confirmat, a doborât două avioane de luptă indiene în spațiul său aerian. Totul pe fondul conflictului tot mai acut dintre cele două puteri nucleare vecine, transmit agențiile de presă Reuters și France Press. Un pilot ar fi fost capturat, iar în imaginile de la locul prăbușirii se observă un altul ars și mutilat, explică Anca Grădinaru. Potrivit armatei pakistaneze, mai multe avioane au pătruns în spațiul său aerian și două au fost doborâte. Unul dintre aparate a căzut în Cașmirul indian, iar celălalt în Cașmirul pakistanez, la nord, a anunțat un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze. Doborârea avioanelor indiene are loc după ce ieri India a efectuat ceea ce a numit o lovitură preventivă împotriva principalei tabere de antrenament de pe teritoriul pakistanez a grupării islamice responsabile de un atentat sinucigaș soldat cu aproape 40 de paramilitari indieni în Cașmirul indian. Secretarul de stat american Mike Pompeo a făcut un apel Indiei și Pakistanului să dea dovadă de reținere, îndemnând Islamabadul să acționeze împotriva grupărilor teroriste de pe teritoriul său. India anunță între timp că ar fi doborât la rândul un avion pakistanez în aceeași confruntare. Vom reveni la acest subiect. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, FC Viitorul este prima semifinalistă a Cupei României după ce a trecut cu 3-2 de Hermannstadt. Achim a deschis scorul din penalti încă din minutul 6 al meciului găzduit de CBN la Pitești, iar înainte de pauză Rivaldinho a făcut